مثنى رضی الله تعالی عنه چې د فارسیانو دغه خطرناک استعدادات ولیدل فوراً حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته حال ولیږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پوسو چې د فارسیانو حکومت بیرته قائم او متحد سو، د فارس لشکر سره یو او متفق سو، او اوس هغه خپل قوي او واقعي قواوي منطقې ته رالیږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پوسو چې خطر لوی دی، ځکه یوازې د فارسیانو نه بلکې په ټوله دنیا کې د هر ملت د پاره لوی او خطرناک مشکل بی اتفاقی ده. که هر ملت سره یو سی قوت زیاتیږي او پر دشمن غالب کیږي. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه خپل لوی او عظیمه خبر وکړه او ویل: په والله د عجمو، یعنی کفارو، ځکه هغه وخت په عجمو کې هیڅ مسلمان نو، نو ویل په والله د عجمو پاچهان به د عربو په پاچهانو ووهم. نو یې ټوله جزیره العرب ته حال او نفر ولیږل، ویل والله نبه شریف، نبه خطیب، نبه شاعر او نبه داسې څوک پاتې کیږي چې د هغه سره د جنګ کولو قوت او طاقت وي. دغه خلق به ټول ماته راځي، او هر هغه څوک چې و مثنا رضی الله تعالی عنه ته ورنږدې دي هغه دې فورا و مثنا ته ورسي. د خلقو راتګ او یو ځای کېدل شروع سو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پس له دغه اعلان څخه د نورو ډیرو خلقو د راټولولو لپاره یو بل لار هم وسنجول. هغه دا چې د حج موسم را نږدې و، نو عمر رضی الله تعالی عنه په خپل د حج کولو اراده وکړه او خلقو ته وویل حج ته پسې راځي، او د حج تر ادا کولو وروسته به عراق ته پسې ځي. د هر ځای څخه خلق ورته راټول سوه. په اول کې خو یې خلق د مدینې منورې څخه لیږل او ویلیږل. په دغه وخت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته خبر راغلی چې مثنا رضی الله تعالی عنه داسې مریض دی چې د مرګ پر بستر پروت دی، او مریضي یې هم د هغه زخم په سبب و چې په معرکه الجسر کې زخمي سوی و. دلته نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دغو لشکرو د قیادت او قومندانۍ د پاره د اصحاب کرامو سره مشورې کولې. په اول کې دا رایه و چې د دغه راتلونکي جنگ د قومندانۍ او اداره کولو د پاره په خپل حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ولاړ سي، ځکه دغه جنگ به د مسلمانانو او فارسیانو نهایی جنگ وي، او واکان یې هم په خپل حرکت وکړي. مگر په دغه راټول سو لشکرو کې حکما، خطبا او پوهان موجود و، پر هغو سربیره اصحاب کرام موجود و. نو مشران او اصحاب کرام و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته راټول سو او ویل: یا امیر المؤمنین، دغه جنگ ته په خپل موزه، ځکه که ته ووژل سوې مسلمانان ټول ضایع سوه. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د اصحاب څخه داسې یو نفر ولیږه چې فارس قوي او پهلوان وي، مگر په خپل ته یا ته باید هیڅ کله و نوځې، ځکه که ته ووژل سوې د مسلمانانو کار پای ته رسیږي. د دغه شورا د ډیر فشار په سبب حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تر هغه خپل قصد تیر سو. که دغه شورا نه وای، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اراده کړی و چې په خپل ووزي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په خلقو کې خطبه وویل او وی فرمایل: ای خلقو، ما نیت کړی و چې د دغه لشکره سره زه په خپل ووزم، مگر ستاسې څخه د فکر خاوندان راغله او زه یې د دغه وتلو څخه منع کړم. نو اوس زه ستاسې سره مشوره کوم چې په تاسې کې به دغه لوی قائد او قومندان څوک وي چې د دغه لوی لشکر او فیصله کوونکي جنگ چې د مسلمانانو او فارسیانو په منځ کې کیږي قیادت او قومندانی وکړي. له هر طرف څخه پیشنهادونه او نظریات اوریدل کېده، تر څو د صحابه کرامو څخه یو نفر نارې کړه، ویل: پیدا مې کوي، پیدا مې کوي. ویل: څوک دی؟ ویل: زمری. ویل: څوک؟ ویل: زمری، هغه چې په خپل ځای کې دی. ویل: څوک نوم یې یاد که؟ ویل: سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه. ورونو، سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه خو پیژني. سعد هغه څوک دی چې د احد په ورځ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شاته ناست وو او دته غشي ورکول او درغ دی الله تعالی انو کفار په ویشتل او په هر غشي یو یو کافر وجي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورته ویل ولا يا سعد فداك ابي وامي ولا يا سعد. او سعد رضي الله تعالى عنه ده هو لسو كسانو سخدي چه ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده طرابه پا جنت سر زيري ورکول سوي دي. وسنو سعد رضي الله تعالى عنه چيري دي؟ پا ده وقت كي سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه ده حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه پا امر په یمن کې د زکات په جمع کولو یا راټولولو مشغول و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و سعد تحال وجهي چراسه. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هم د یمن څخه راغلی او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دغه لشکر قیادت او قومندانی وروسپارل او هغه کسان چې تر اوسه سره جمع سوي او یو ځای سوي و هغه هم د سعد رضی الله تعالی عنه سره ولېجل. هغه لشکر چې په عراق کې د مسنا رضی الله تعالی عنه سره موجود وو دا غشمیر او عدد اتذر نه پرو. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه و عراق ته ورسېدی مگر هو پس له وفات څخه د مسنا ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه و ارضاه. مسنا رضي الله تعالى عنه ده هغه زخم په سبب چې په معركة الجسر کې زخمي سوی وو پس لسه مده شهید وفات سو. انا لله و انا الیه راجعون. حضرت عمر رضي الله تعالى عنه امر وکي چې و عراق ته دي هر ورځ پوسته لیږل کیږي. د پوسته څخه مقصد دا وو چې هر ورځ یو نفر پر اوش عراق ته لیږي او د غرنګ د عراق څخه هم هر ورځ یو نفر را رهي کړي چې دوغ نفرو به اخبار وړل او را وړل. نو هر ورځ یو نفر له مدینه منورې څخه ورهي دي او یو نفر له عراق څخه را رهي دي چې په دې ډول د هرې ورځې خبرونه سره رسیدل. او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دوغ خبرو او خبر وړونکو په واسطه د مدینه منورې څخه د جنگ او لشکر حالات تنظیمول. د دغه ځای څخه یې د مسلمانانو ولشکر ته اوامر صادرول چې په دې حساب سره حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې په عراق کې لشکر ته لارښوونه کوي. لشکر سره ویشي مخ او شاته کوي او دی په مدینه منوره کې پر خپل ځای ناست دی. مثلا د دې ځای څخه امرونه ورلېږل لشکر ویشه داسې میمنه جوړه که چې یوه ټولۍ به ورسره وي داسې او داسې وکه. په دغه ډول سره ټول اوامر د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له طرفه څخه وه. حتی د اوبو د رسولو کسانو ته لا هم د رضی الله تعالی عنه لارښوونې کولې. ټول جنگ او لشکر یې تر نظر لاندې نیولی و ځکه دا د فارسیانو سره فیصله کوونکی جنگ دی او د دغه ځای څخه یې د جهاد د تشویق لپاره بیانیه ورلېږلې. جنت او شهادت یې ورپه یاداوه. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه یې امر کړی چې لشکر ته د جهاد د تشویق او ترغیب په باره کې خبرې کوه او لشکر تنظیموه. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په امر سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه وهغه ځای ته حرکت وکړي چې هلته د مسلمانانو لشکري باید سره یو ځای سي. څو د عراق ومځکې ته ورداخل سو او نږدې وکوفې ته ورسېدی او په یوه کلي کې واړول چې قادسیه ورته ویل کېده. په دغه منطقه کې خیمې ودرولې او د فارسیانو د لشکر انتظار کوي. اوس نو دغه د انتظار په موده کې سعد رضی الله تعالی عنه خپلې قواوې په منطقه کې شاوخوا لیږي او منطقه تر تسلط لاندې راولي. د کفارو څخه جزیه اخلي او هغه کسان چې تر اوسه پر جنگ ټینګار کوي د هغو سره جنگ کوي. غنیمتونه ځینې راوړي او بندیان ځینې نیسي. په دغه منطقه کې و فارسیانو ته مشکلات جوړ کړی دي. هغه منطقه چې تر اوسه نه وی فتح سوی لري او کوچنی منطقه وی ټوله فتح کړي او تر خپل تسلط لاندې راوستي. دغه ټول اخبار د فارس و حکومت ته رسیږي. بزګران او باغوانان حکومت ته شکایتونه کوي. د منطقه خلق د فارسیانو د حکومت څخه کومک غواړي. خلق ډیر په عذاب دي. د فارس و پاچا ته شکایت پس له شکایت څخه ورځي. د مسلمانانو د دغه ډیر فشار په سبب د فارس پاچا یزدجرد مجبور سو چې په خپل رستم و جنگ ته ولیږي. څرنګه چې د رستم درجه او مرتبه ډیره لوړه وه، په هغه موده کې چې یزدجرد پټ و، رستم د فارس پاچا و، ټول امرونه د صادرول. که څه هم هغه ښځه چې په نامه سره د فارس پاچا بلل کېده موجوده وه، مګر واقعي حکم د رستم په لاس کې و. اوس یزدجرد رستم امر کړی چې په خپله ته به دې جنگ ته ځې، خو رستم نه غواړي چې په خپله دی جنگ ته ووځي، بلکې د غوښته چې په پایتخت کې پاته وي او ټول کارونه د ده تر تسلط لاندې وي. حاکم او امیر دی وي، او په عین حال کې د مسلمانانو له جنگه هم بیریږي، ځکه تر اوسه هیڅوک د هغو مخ ته نه دي درېدلي. مګر یزدجرد پر دې ټینګ و چې خامخا به ته وروځې. نو رستم خپل ځان په یوه او بل کار مشغوله وه. په دغه نن او سبا کې پوره یوه میاشت وځنډېدی، او هلته سعد رضی الله تعالی عنه دغه ټوله موده د فارسیانو د راتګ په انتظار تېره کړه. اوس چې رستم ووتلو ته مجبور سو، نو خپل لشکر په فرقه فرقه لیږي. په یوه وار یې نه استوي. اول یې د لشکر مقدمه جوړه او منظمه کړه، دا یې ولېږل. په هغه پسې قلب جوړ کړي، دا یې هم ولېږي. او بیا یې نور لشکر او د لشکر تشکیلات منظم کړه، او دی په خپله ورسره رهي سو. دا هم پس له هغه ډېره فشاره او تلواره چې د یزدجرد له طرفه په پسې وه. پس له یوې میاشتې یې حرکت وکړي، او څو لشکر یې برابرې کړي وې چې هر لشکر یې 36,000 نفره، بلکې 100,000 نفره هم وو. هغه ټول لشکر چې رستم سره یو ځای کړي او لیږلې وې، د ټولو شمیر 250,000 نفرو ته رسېدی. حال دا چې هغه ټول جنگی نفر چې وسعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ته سره راټول سوي وه، 12,000 نفره وه. تاسې و دغه لوی فرق ته وګورئ. 12,000 نفره به د 200,000 او 500,000 نفرو سره جنگیږي. مګر اصلا خبره د شمیر او عدد نه ده، بلکې واقعي قدرت ایمان دی. نصر، بری او کامیابی په عدد او نفرو نه حاصلیږي. هغه ډیر شمیر انسانان چې ایمان نه لري، قدر او قیمت هم نه لري. حقیقي قوت هغه یقین دی چې وایي نصر د رب العالمین له طرفه څخه دی. که د چا اعتماد د لشکرو پر شمیر او اسلحه و، هغه د هغه چا په مقابل کې نسي کامیابه کېدلی چې اعتماد یې پر الله جل جلاله وي. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د دغه انتظار په موده کې شاوخوا جاسوسان لیږل چې ودر رضی الله تعالی عنه ته اخبار راوړل. کله چې فارسیان وزنډېدل، نو یې دا فیصله وکړه چې د کشف او معلوماتو دپاره یوه ټولۍ ولیږي چې د فارس و مځکې ته داخل سي، او وګوري چې د فارسیانو لشکرې کم ځای ته رارسېدلي دي. نو یې یوه 10 نفریزه ټولۍ جوړه کړه چې د دغو 10 نفرو څخه یو هم طلیحه ابن خویلد الاسدي و. د طلیحه بیان مو د ردت په جنګو کې درته کړی دی. طلیحه هغه څوک دی چې د نبوت دعوه یې کړې وه، او خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه جنگ ورسره وکړي، او د طلیحه لشکر ته شکست ورکړي، خو په خپله طلیحه شام ته وتښتېدی. او بیا چې په جزیرة العرب کې اسلام ثابت او قائم سو، طلیحه بیرته راغی او مسلمان سو. او په دغو 10 نفرو کې سربیره پر طلیحه بل نفر عمرو ابن معدی کریب و، چې د جاهلیت په وختو کې دغه عمر او تلیحه هر یو د جنگ په میدان کې د دوی د قوت او شجاعت په سبب پر زور نه پرو حسابېدل. مگر د عمر شهرت تر تلیحه زیات وو. څرنګه چې عمر د یمن وو او د ردت په وختو کې دی هم مرتد سو، نو یې په یمن کې د اسود العنسی هغه چې د نبوت دعوه یې کړې وه متابعت وکړي. کم وخت چې د اسود العنسی لشکر ماته وخوړه، دغه عمر هم د هغه په لشکر کې وو او په بندیانو کې ونیول سو او بیا بیرته مسلمان سو. نو دغه د عربو دوو مشهورو پهلوانانو هم دغه د قادسیه په جنگ کې ګډون او اشتراک کړی دی. خیر، دغه د کشف لس نفریزه ټولی چې د هغو په جمله کې دغه دوه نفره جنگی پوهان او لوی پهلوانان هم شامل و ولاړل، د فارس په مځکه کې و هغو ځایو ته ورغله چې تر دغه وخته هیڅ مسلمان و هغې منطقې ته نه و ورغلی. غواړي چې هلته معلومات وکړي چې د فارسیانو لشکر څونه او چیرې دی، ځکه مسلمانانو یوه میاشت انتظار کړی و او هیڅ حال نه و ورته معلوم. اوس دغه ټولی و داسې ځای ته ورسېده چې هلته د فارسیانو هغه اول لشکر چې مقدمه وه رارهي دی، چې شمېر یې د 6000 نفرو په شاوخوا کې دی او دغه لشکر د مسلمانانو پر طرف وررهي دی. دغه لس نفریزه ټولی چې دغه ډېر زیات شمېر او لوی لشکر یې ولیدی په تعجب کې سوه او ویل بیرته به وګرځو او سعد رضی الله تعالی عنه به د لشکر په رارسېدلو خبر کو. تلیحه ویل یا والله دا د فارس اصلي لشکر نه دی. ملګرو یې ویل نور نو څه غواړې؟ 6000 نفره دي تقریبا. تلیحه ویل یا دا لشکر نه دی، بلکې دا د لشکر مقدمه ده. عمرو بن معدي کریب وویل هو. تلیحه رښتیا وایي، دا د لشکر مقدمه ده. موږ تر تاسې په لشکرو او جنګو پوهیږو. موږ باید نور هم د معلوماتو د پاره انتظار وکړو چې دا یې مقدمه وي. هغه نور پاتې لشکر به څونه وي؟ مګر هغه نور ملګري یې نه قانع کېده او ویل یا تر دې لوی لشکر نسته، د فارسیانو ټول لشکر دغه دی. ملګرو یې ویل موږ ځو او سعد رضی الله تعالی عنه ته به خبر ورکو چې لشکر را رهي دی. هغه اته نفره رهي سوه، عمر او تلیحه یې پرېښول. عمر او تلیحه خپل وظیفه نور هم پسې پوره کړه او نور هم مخته ولاړل څو د لشکر د قلب سره مخامخ سوه. ویلیده چې بل لوی لشکر هم را رهي دی، دونه لشکر چې د جنگي نفرو شمېر یې تر 10000 نفرو زیات دی، بے له هغه نوکرانو چې ورسره دي. عمر او تلیحه سره وویل چې دا د لشکر قلب دی او نور لشکر هم پاتې دی. ویل هو. ویل نور به هم مخته ولاړ سو. ویل هو درځه. نو دوی دوه نور هم مخته ولاړه څو و هغه پاتې لشکر ته ور ورسېده. د دغه آخري لشکر په باره کې چې هغه لږ عدد یادیږي وایي 8000 نفره وه چې رستم یې په خپله قیادت او مشرتوب کاوه. عمر او تلیحه سره وویل دا نو هغه پاتې لشکر دی. ویل هو، دا د لشکر آخري تشکیلات دي. اوس نو دغه دوه نفره عمر او تلیحه مشوره سره کوي، وایي اوس به نو ولاړ سو، سعد رضی الله تعالی عنه ته به خبر ورورو. تلیحه ویل یا والله تر هغو نه ځو چې پر لشکر حمله ونه کړو او خلق پکښې ونه وژنو. عمر ویل سړیه، پر 8000 نفرو حمله کوې؟ تلیحه ویل زه وایم چې ته بیرندوکی یې، بیرېږې. عمر ویل دا بیره نه غواړي، تا یو انسان لیدلی دی چې پر 8000 نفرو حمله کوي؟ تلیحه ویل زه وایم چې ته جبان یې. عمر یې پرېښاوه او تلیحه په لشکر ور ننوتې. دا خبره تر خیال او تصور لوړه ده، مگر سبحان الله د هغو خلقو جرأت د عادت څخه مخالف جرأت وو. دغه تلیحه او عمر په کفر او جاهلیت کې د جنگ په میدان کې هر یو د زرو نفرو سره برابر وو، خو کم وخت چې ایمان او عقیده پکښې پیدا سوه نو څه فکر کوي؟ او د دوی څخه چې هر یو پر زرو نفرو حسابېدی، هغه جنگونه وه چې د عربو سره به یې کول. نو اوس چې جنگ د عقیده او د عربو د دشمنانو سره دی څه فکر کوي؟ دغه شیانو د طلیحه همت او شجاعت نور هم ورزیات کی او واقعا په دغه لوی لشکر ورننوتی او پر هر خیمه چې ورسی د خیمه تناونه په توره وهی او پرې کوي. خیمه به چپه کېدل. خلقو هیڅ دا فکر نکاوه چې دغه یو نفر زموږ د جنگ د پاره راغلی دی او حمله را باندې کوي. د طلیحه دغه حمله هم ناګهانی وه، هیچا آمادگی نه درلوده تر څو طلیحه د رستم و خیمې ته ورسېدی او د خیمې تناونه یې پرې کړه. خیمه پر هغو ور ولویده، پر نسکوره سوه. طلیحه ورغلی، د رستم پر آس پور سو او رارهی سو. د رستم آس یې په غنیمت ورسره بوتی. د فارسیانو په لشکر کې نارې او بې نظمي جوړه سوه چې دا څه پېښه سوه. طلیحه او عمر بیرته تر سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه پورې راغله او هغه یې په واقعاتو خبر کړي. رستم متوجه سو چې د داسې انسانانو سره معامله ده چې د نورو انسانانو سره فرق لري. خیر، دا د دواړو لشکر مخ په مخ سره ودرېدل او د دواړو لشکرو له طرفه د لوی جنگ د پاره آمادگی ونیول سوه چې دغه جنگ ته معركة القادسيه ویل کیږي. معركة القادسيه د هغو لویو جنگو څخه یو جنگ دی چې د اسلام په تاریخ کې مسلمانانو د خپلو دشمنانو سره کړی دی. مګر د مخه تر دې چې جنگ شروع سي، د دواړو لشکرو له طرفه د خبرو د پاره قاصدان سرتله او راتله چې د دغو قاصدانو په جمله کې یو هم ربعی ابن عامر رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو له طرفه د خبرو د پاره رستم ته ورغلی. او د دغه ربعی رضی الله تعالی عنه قصه د مسلمانانو د همت او شجاعت په باره کې ډیره په زړه پورې عجبه او نادره قصه ده. اوس و هغه قصه ته په دقت سره متوجه سي. قصه داسې وه، د قادسیه تر جنگ او معرکه د مخه د مسلمانانو او فارسیانو ترمنځ خبرې او د قاصدانو تګ او راتګ شروع سو. د مسلمانانو لوی قائد او عمومي قومندان سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه او د فارسیانو د لشکر عمومي قومندان رستم و. د مسلمانانو له طرفه ډیر قاصدان د خبرو د پاره ورغله، خو رستم نور قاصدان هم غوښته ځکه ده په دغو خلقو کې عجب او نادر خویونه لیدل او بل یې دا امید هم و چې ممکن د خبرو په نتیجه کې له جنګ څخه خلاصم. نو رستم د اخر ځل لپاره دا غوښتنه وکړه چې ستاسې قاصد دي د خبرو د پاره راسي. په دې وار کې د سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه له طرفه ربعي ابن عامر رضي الله تعالى عنه اختيار کړل سو. ربعي ابن عامر یو صحرايي عربو. د تاریخ او سیرت کتابونه د ربعي ابن عامر رضي الله تعالى عنه د دغه ورځ شکل او قیافه داسې بیانوي. د ربعي ابن عامر کالی ډیر پند او د زیږه ټوکر څخه و. توره یې صافه او ځلاند توره نه و، په زرو او جواهراتو نه و شایسته سوی، بلکې د عربو د پخوانیو تورو څخه یو زړه توره و. سپر او نیزه ورسره و، پر کوچنی آس پور و. د وریښتانو څخه یې دوې ودل سوي کوسۍ جوړې کړې وې. دغه ربعی ابن عامر رضی الله تعالی عنه په دغه شکل او قیافه د رستم ځای ته ورورسېدی. د رستم ځای د رستم په امر سره ډیر شایسته سوی و. تاسی پوهیږئ چې رستم د فارس د پاچاهانو څخه یو پاچا و. د مخه تر دې چې یزدجرد پیدا سي، رستم د فارس پاچا بلل کېدی او دی و چې د فارس د دولت اداره کول تر څو چې بیا یزدجرد پیدا سو. څرنګه چې یزدجرد د شاهي خاندان او د کسرا د کورنۍ څخه و، بلکې د پخوانی پاچا زوی و، نو پر د پاچاهۍ اتفاق وسو. کنه رستم پاچاو او خلق سجده ورته کول. نو اوس د دغه رستم دربار په ورېښمینو قالینو فرش دی، زرینی او طلایي کوربچې او بالښتان اوډل سوي دي او هلته د رستم د پاره یو لوی د پاچاهۍ تخت پروت دی. دا دی ربعی ابن عامر رضی الله تعالی عنه په خپل صحرایي قیافه پر کوچنی آسپور راورسېدی. د خپل آس څخه نکښته کیږي تر څو آس پر دغو قالینو ور وختي. دلته د رستم پیرداران ورتیر سوه چې ربعي منع کړي، خو رستم اشاره ورته وکړه چې پرېږدي. دا هم په دې سبب چې ربعي ونه وایي چې دغه شیان مشتقدر او اهمیت لري. وروسته ربعي د آس څخه کښته سو او د آس تناو یې په یوه بالښت پورې وتړی. دی په خپله د رستم پر طرف ور رهي سو. د ربعي رضی الله تعالی عنه نیزه په لاس کې ده، لکه لکړه تکبر کوي، کله یې په یوه بالښت ننه باسي، کله یې تر غالۍ وباسي. رستم و دغه عجیب منظر ته ګوري. بیا هم د رستم پیرداران د ربعي و طرف ته ور تیر سوه چې د دغه کار څخه یې منع کړي، خو رستم ویل پرېږدي. ربعي رضی الله تعالی عنه اوس د خپلې اسلحې سره د رستم و مجلس ته ورننوځي چې عسکر ورته وویل اسلحه دې کښېږده. ربعي وویل زه په خپله نه یم راغلی، بلکې تاسې راغوښتی یم. که مې پر دغه حال د اسلحې سره پرېږدئ ښه ده، ښه که نه بیرته ځم. رستم وویل اجازه ورکړئ چې راسي. ربعي ابن عامر رضی الله تعالی عنه ورده مخه سو او د رستم و مخته داسې ودرېدی چې پر خپله نیزه یې تکه کړې وه او هغه نیزه یې تر غالۍ ووتل. خیر خبرې شروع سوې. رستم وویل تاسې د څه شي لپاره راغلي یاست؟ اوس د ربعي ابن عامر رضی الله تعالی عنه و جواب ته متوجه سي. دغه سړی نه د فاکولتې څخه راوتلی و، نه د جامعې ازهر څخه فارغه سوی و، نه د دیوبند مدرسه ویلې وه. په ساده او بسیطو الفاظو یې خبرې کولې، خو خبرې یې داسې وې چې هر هغه مسلمان چې په خپل دین پوهیږي هغه پر دغو خبرو ایمان لري. کله چې رستم وویل د څه شي لپاره راغلی یاست، ربعي وویل الله جل جلاله را لېږلی یو چې د الله بندگان د بندگانو د عبادت څخه د بندگانو د رب و عبادت ته راوبولو. د دنیا د تنګیو څخه یې د دین و پراخیو ته راوباسو. د نورو ادیانو له ظلم څخه یې د اسلام و عدل ته راوبولو. الله جل جلاله موږ د ده په دین سره خلقو ته رالېږلي یو چې و دغه الهي دین ته یې راوبولو. هر څوک چې زموږ دغه دعوت قبول کړي موږ هم دوی قبلوو او بیرته ځینې ځو، او که چا زموږ دعوت رد کړي نه یې ومانه، تر هغو جنگ ورسره کوو تر څو چې د الله جل جلاله وعدې ته ورځو. رستم وویل د الله وعده څه ده؟ ربعي وویل جنت د هغه چا دپاره چې د منکرانو سره په جنگ کې ووژل سي، یا کامیابی د هغه چا دپاره چې ژوندی پاتې سي. یعنی د واقعي مسلمانانو دپاره، د هغو مؤمنانو دپاره چې په حق سره یې ایمان راوړی وي، هغه د خپل ځان اختیار نه لري. د دوی په مخ کې فقط دغه دوې لارې دي، یا به کامیابه کیږي او د مځکې حکمرانی به په الهي احکامو سره کوي، یا به شهیدان کیږي جنت ته به ځي. رستم وویل ما ستا خبرې واورېدې، اوس داسې کار کولای سې چې دغه موضوع یو څه وخت وځنډوې چې موږ فکر وکړو او تاسې هم فکر وکړئ. ربعي وویل هو، یوه ورځ که دوه ورځې مهلت غواړې. رستم په تعجب کې سو چې آیا دغه اعرابي قاصد کولای سي چې جنگ شروع کړي؟ نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې ته دونه اختیار لرې چې د جنگ ورځ وټاکې؟ ربعي وویل هو، موږ مسلمانانو ته چې د خپل امیر له طرفه تفویض او اختیار ورکړل سي، بیا نو څنګه چې یې خوښه وي هغه کار کولای سي. رستم وویل آیا ته د دوی مشر او سردار یې؟ ربعي وویل یا، مگر موږ مسلمانان لکه یو جسد داسې یو، زموږ کښته هغه زموږ پر لوړ جوار ورکولای سي، او اوس پس له درو ورځو یو د دغو دوو کارو څخه اختیار که، یا اسلام یا جزیه او تاسی بکشته یست. رستم وویل څنګه بکشته یو؟ ربعی وویل زه به ناستیم او ته به ولاړ یې، جزیه به دې راوړې وي، زارۍ به هم کوې چې دغه واخله، خو زه به وایم اوس نه یم فارغه. رستم په قهر او غضب سو، څوک دی چې د مځکې پر مخ د هغه لوی دولت د پاچا سره په داسې لهجه خبرې کوي؟ یو اعرابي د ده سره په دونه جرأت دغسې شدیدې خبرې کوي؟ رستم وویل که مو دغه دوه نه کړه قبول بیا نو څه کیږي؟ ربعی رضی الله تعالی عنه وویل السیف، که مو دغه دوه نه کړه قبول نور نو توره ده. معلومه خبره ده چې رستم نه اسلام قبول کوي او نه جزیه، نو خود په هغه معینه ورځ د دوو لشکرو ترمنځ د قادسیه جنگ شروع سو. د معرکه القادسیه جنگ څو ورځې دوام درلودی. مسلمانانو د دغه جنگ هر ورځ او هر شپه په جلا جلا نامه بلل. د جنگ د اولی ورځې نوم ارماس وو، او دغه جنگ د هجرت په 14 کال د محرم په میاشت کې وو. د جنگ په اول ورځ چې لشکري مخ په مخ سره ودرېدلې، سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه امر وکړ چې تر هغو به حمله نکوي څو زما له طرفه څلرم تکبیر وانوري. پر اول تکبیر د ځانو په تیارولو مشغوله سي، پر دوهم تکبیر به تیار او آماده یاست، پر دریم تکبیر به اسلحه او د جنگ لباس پوره او منظم کی، پر څلرم تکبیر به حمله شروع کی. د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه پر څلرم تکبیر حمله شروع سو او دوه لشکره سره ګډ سو. د مسلمانانو لشکر 12,000 نفر دی او د فارسی کوپارو لشکر 2,05,000 نفر دی. د فارسانو لشکر قسم قسم قواوې لري چې د هغو د جملې څخه یوه هم د فلانو قوه یا د فلانو کنډک وو. دغه فلانو په نورو جنګو کې هم مسلمانانو ته مشکلات جوړ کړي وو، خاصتا په معرکه الجسر کې یې ډېر لوی تکلیف ورکړی وو، او اوس په دغه جنگ کې فلانو و مسلمانانو ته ډېر زیات مشکلات په وجود راوړل. د مسلمانانو اسان چې فل وویني وتوریږي او بل طرف ته ځغلي، د فلانو څخه بیریږي. هلته د فارسیانو لوی قومندان رستم امر وکړي چې د فلانو قوه او حمله د مسلمانانو یوې قبیلې ته متوجه کړي. کله چې هغه قبیله ماته او ووژل سوه، په بله قبیله شروع وکړي. او دا خو تاسې ته معلومه ده چې د مسلمانانو په لشکر کې هر قبیله جلا جلا درول کېده، یعنی هر قبیله ځان ته ټولۍ وه او مشر یې درلودی. نو د فلانو اوله حمله د بوجیله پر قبیله شروع سوه، او په بوجیله کې یې قتل او وژنه شروع کړه، تر داسې اندازې چې قریبه وه چې د بوجیله ټوله قبیله دې حلاک او ووژل سي. د قبیله مشر و سعد رضی الله تعالی عنه ته حال ولیږي، کومک ځنی غواړي. سعد رضی الله تعالی عنه د بنو اسد قبیله امر کړه چې د بوجیله کومک وکړي. د بنو اسد د قبیله سره تلیحه ابن خویلد الاسدی هم ورسره دی. دا هغه تلیحه دی چې د نبوت دعوه یې کړې وه او په جنگ کې پر زرو نفرو حساب و. نو د بنو اسد قبیله د بوجیله د کومک د پاره ورغله، او هلته ډیر شدید جنگ شروع سو. یوه طرف ته بنو اسد او بوجیله دی، او بل طرف ته فارسیان او فلان دی. بنو اسد وکولای سوای چې بوجیله وساتي، مگر په خپل بنو اسد ډیر زیات تلفات ورکړه، پر دوی قتل او وژنه شروع سو. تر داسې اندازې چې د بنو اسد د قبیلې څخه 1500 نفر شهیدان سو. نو یو سعد رضی الله تعالی عنه ته حال ولیږي، کومک واړي. سعد رضی الله تعالی عنه و بنو تمیم ته چې مشر یې جلیل القدر صحابي عاصم ابن عمر التمیمی رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې د بنو اسد او بنو بجیله و کومک ته ورسي. عاصم رضی الله تعالی عنه فکر وکړي که موږ هم د بنو اسد پر ډول د هغو د کومک دپاره ورسو، د بنو تمیم قبیله هم ټوله هلاکیږي او سبا یې هم نوی کړي. بیا به بل قبیله زموږ د کومک د پاره راځي. نو ویل یا یوه صحی چاره په کار ده. عاصم رغد الله تعالی عنه د غوښ وشتونکو یوه ډله سره یو ځای کړه او ویل تاسو دغه خلق چې په کجاوو کې پر پلانو سپاره دي په غوښ ولی چې دوی د غوښ په ګرځولو مشغوله سي. او یوه بله ډله یې امر کړه ویل کم وخت چې په کجاوو کې ناس خلق د غوښ په ګرځولو مشغوله سوه زه او تاسو به د پلانو د شاله طرفه و پلانو ته ورسو او هغه تانګونه یا تناونه چې پر پلان چې پر پلانو کجاوی په تړل سوی دي پریکو. نو خود کجاوی لاندې لویږي بیا نو دغه د پلانو خلق وجني. د بنو تمیم قبیله دا کار وکي او هغه کجاوی لاندې ولوي دي. مسلمانانو د کجاوو پر خلقو وهل شروع کړ او وجني چې په دغه ډول سره بنو بجایله او بنو اسد پس له ډېر تلفات او قربانیه د فلانو د هغه سخت حملې څخه خلاص و. جنگ نور هم په شدت سره دوام لري. د سهار څخه تر لمر لوېدلو پورې بېله وقفې او استراحت جنگ وسو. مګر فارسیان تمامېدن نه لري. دوه نیم لکه نفره دي. کم وخت چې ماښام سو لشکر سره جلاس وي هر لشکر خپل ځای ته ولاړی. دغه شپه د لیلۃ الهدا په نامه وبلل سوه، یعنی د آرامۍ شپه. اوس نو د مسلمانانو په لشکر کې د شهیدانو شخول او د زخمیانو علاج شروع سو. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د لشکر په تنظیمولو او لارښوونو مشغول سو. او هغه څوک چې شهیدان یې شخول او د زخمیانو علاج یې کاوه هغه ښځې وې. دا د هغو وظیفه وه. شپه تېره سوه او د قادسیې د جنگ دوهمه ورځ شروع سوه او دغه ورځ د یوم الاغواس په نامه وبلل سوه. ورونو، یوازې دا نه چې د قادسیې جنگ، بلکې زموږ په دغه بحث کې هر جنگ ډېر تفصیلات او ډېر واقعات لري، خو موږ دلته فقط هغه د جنگ خلاصه بیانوو. کم وخت چې د جنگ تر شروع کېدلو د مخه د سعد رضی الله تعالی عنه له طرفه و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته دا حال ورغلی چې د هغو فارسیانو شمیر چې زموږ د جنگ د پاره را رهي دي دوه نیم لکه نفر دي. څرنګه چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره په جزیرة العرب کې نفر نه و موجود، ځکه ټول نفر یا په شام کې و یا په عراق کې، نو یې شام ته حال ولېږي. اوس د شام څخه د عراق د پاره کومک واړي. هلته په شام کې د اسلامي قواو قومندان ابو عبیده عامر ابن الجراح رضی الله تعالی عنه هغه فورا یو کومکی لشکر عراق ته ولېږي چې د دغه کومکی لشکر قومندان هاشم ابن عتبه ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه و. یعنی د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه وراره د دغه کومکی لشکر قومندان و. هاشم د شام څخه و عراق ته حرکت وکي، مګر دا بیره ورسره و چې جنگ ځنی تیر نسی. نو یې فورا د لشکر مقدمه جوړ کړه او ویل تاسو خو په تلوار حرکت وکي او ژر هلته ځان ورسوي. یو خو به په جنگ کې د مسلمانانو کومک وکي او بل به دا خبر ورکړي چې نور کومک هم را رهي دي. او د دغه مقدمه قومندان یې قعقاع ابن عمرو التميمي رضی الله تعالی عنه وټاکي. تاسو پوهیږئ چې قعقاع رضی الله تعالی عنه څوک دی؟ قعقاع رضی الله تعالی عنه د خپل قوت او شجاعت په سبب د هغو نفرو څخه حسابل کیږي چې د جنگ په میدان کې پر زرو نفرو حسابل کېده. قعقاع رضی الله تعالی عنه چې د کومکی لشکر د مقدمې قومندان وو، د مقدمې سره د یوم الاغواس په ورځ، یعنی د جنگ په دوهمه ورځ قادسیه ته ورسېدی. هاشم د نور لشکر سره پر لارې دی. د جنگ په دوهمه ورځ چې د کفارو او مسلمانانو لشکرې مخ په مخ سره ودرېده، قعقاع رضی الله تعالی عنه میدان ته ورووتی او د کفارو څخه د مبارزې یا پهلوانۍ غوښتنه وکړه. د فارسیانو له طرفه ذوالحاجب ورته راووتی. ذوالحاجب هغه څوک دی چې په معرکه الجسر کې ډېر مسلمانان لکه ابو عبید، سلیط او داس نور شهیدان کړي وو او اوس د فارسیانو په لشکر کې د منصب او رتبه په حساب دوهم سړی دی، یعنی پس له رستم دی د قدرت او امر خاوند دی. کم وخت چې ذوالحاجب راووتی، قعقاع رضی الله تعالی عنه وپیژندی چې دا هغه څوک دی چې په معركة الجسر کې یې مسلمانانو ته شکست ورکړی وو. نو قعقاع رضی الله تعالی عنه نارې کړه، د ابو عبید بدلی، د سلیت بدلی، د جسر د ملګرو بدلی، او بیا یې پر ذوالحاجب حمله وکړه. په ډیر لږ وخت کې ذوالحاجب ووژي. ذوالحاجب چې د فارسیانو د قومندانانو څخه لوی قومندان وو، د ده په وژلو سره نوره مبارزه ونسوه او عمومي جنگ شروع سو. مګر د نن ورځې په جنگ کې یې فلان نه وه راوستلي، ځکه د هغو دپاره یې کجاوې او تناونه، تانګ او تسمې جوړول، او د هغه وژل سوو نفرو پر ځای نور فلوانان ورپیدا کول. خیر، جنگ شروع سو. قعقاع رضی الله تعالی عنه د جنگ د میدان څخه ووتی، او د بنو تمیم څخه یې یوه ډله چې د ده قوم او د اکا زامن یې وه ورسره ملګري کړه، او ویل: تاسو ته څه پېښه وه چې په تېره ورځ کې مو کم خاص کار ونه کوي؟ هغو ویل: پرون موږ فلانو په عذاب کړو. قعقاع رضی الله تعالی عنه وویل: موږ به هم فلان جوړ کړو. دوی ویل: پلان څنګه جوړ کړو؟ قعقاع ویل: فارسیان استاس آسان په پلانو بیرول، موږ به هم د دوی آسان وبیرو. هغو ویل: څنګه؟ قعقاع رضی الله تعالی عنه ویل: اشراولی. اشراوستل سو، جگ او اوږده لرګیه پر کښې شول، لرګیه په ټوکرانو پټ کړه، په ټوکره کې یې سترګې، خوله او پزه ور جوړ کړه. ډېر لوی او عجیب حیوان یې ځینې جوړ کړي. جنگی پهلوان یې پر دغه اوښ لوړ کښېناوه، او ویل: اوس دغه قسم نور اوښان هم جوړ کړي. خلق د نورو اوښانو په جوړولو مشغول سوه. په لږ وخت کې یې څو نور دغسې اوښان جوړ کړه، او د جنگ میدان ته یې ور داخل کړه. د فارسیانو آسانو چې دغه عجیب او غریب حیوان ولیدی، وتورېدل او ځغلې. نو نن ورځ مسلمانانو د قعقاع رضی الله تعالی عنه په ابتکار په فارسیانو هغه کارونه وکړه چې پرون یې په مسلمانانو کړي وه، او د نن ورځې جنگ تر نیمې شپې دوام درلودی. عادت داسې و چې جنگ به د لمر لوېدو سره بسېدی یا پرېښول کېدی، خو مسلمانانو و جنگ ته تر نیمې شپې دوام ورکړي. په دغه ورځ قعقاع رضی الله تعالی عنه داسې کارونه وکړه چې واقعا هم دغه ورځ د قعقاع ورځ وه. په فارسیانو کې ډېر قتل او وژنه وکړه. په دغه ورځ ډېر شدید جنگ وسو. د مسلمانانو څخه 2000 نفر شهیدان سوه، او د فارسیانو څخه 10000 نفر ووژل سوه. مګر بیا هم په 2500 نفرو کې 10000 نفر تلفات لږ بلل کېږي. نو د اغواس ورځ د قادسیه په جنگ کې ډېر لویه او مهمه ورځ ده. د قادسیه د جنگ د دوهمې ورځې د عجیب واقعو څخه یوه هم د ابو محجن الثقفي رضی الله تعالی عنه واقعه ده، چې هغه داسې وه. ابو محجن الثقفي رضی الله تعالی عنه د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په کور کې د سعد ابن ابي وقاص په امر بندي وو، او هلته د مسلمانانو او فارسیانو په منځ کې دغه شدید جنگ جریان درلودی. ابو محجن رضی الله تعالی عنه په دې سبب بې قراره وو چې مسلمانان جنگیږي او دی په دغه جنگ کې حصه نسی اخیستلی. نو یې د سعد رضی الله تعالی عنه و ښځې ته عجز او زاری کولې چې ما الکه چې جنگ ته ولاړ سم، او دا وعده درسره کوم که ژوندی پاتې سوم بیرته به دغه خپل بند او زنځیرانو ته راځم. د ښځې هم زړه پر وسوځل سو، او دی یې د هغه بند او زنځیرانو څخه خلاص کړي. ابو محجن هم د دې دپاره چې څوک یې ونه پیژني مخ وپیچي، یا زموږ په اصطلاح مول یې ووهه، او فورا د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه پر آس چې بلقا ورته ویل کېده سپور سو، او د مسلمانانو د لشکر و میمنې ته یې ځان ورورساوه. هلته یې د فارسیانو د لشکر پر میمنه حمله وکړه، او ډېر کسان یې ووژل. بیا د مسلمانانو د لشکر د شا له طرفه ورغلی، او د فارسیانو د لشکر پر میسره یې ډېره شدیده حمله وکړه. فارسیان یې داسې وژل چې چا یې مثل نو لیدلی. مسلمانان په تعجب کې دي چې دا څوک دی. څوک وای دا د هاشم د لشکر څخه یو نفر دی چې د شام څخه راغلی دی، څوک وای دی پخپل هاشم دی. سعد رضی الله تعالی عنہ چې د قلا د بام څخه ورته ګوري وای که ابو محجن بندي نه وای نو به مې ویلای چې دغه نفر ابو محجن دی او دغه آس چې دی پر سپور دی بلقا دی. ځینو کسانو بیا ویل دا خضر علیه السلام دی، او ځینو مسلمانانو بیا ویل که موږ ته دا نه وای را معلومه چې ملائکې مستقیم جنگ نه کوي نو به مو ویلای چې دا ملائکه ده چې جنگ کوي. کله چې شپه تاریکه سوه او جنگ آرام سو، ابو محجن رضی الله تعالی عنه بیرته د سعد رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلی او پښې یې په هغه خپلو زنځیرانو وتړلې. د سعد ابن ابي وقاص محترم ورونو، څرنګه چې فتح پای ته ورسېده نو زموږ پاته قصه به په راتلونکې لسمه فتح کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورونو ده الدعاء فأميت.